here we go. DJ Guy Salama. Keep that frequency clear. Tell me where y'all from, baby. BPM FM. DJ Guy Salama. We'll be right back. the dance floor. מה מצב אנשים, מה שלומכם? 106 FM, הכי קרוב אליי לבית, BPM FM ליום ג' הזה, ליל ג' שלומר. רמיים כי טוב, מכאן ועד חצות כמו בכל יום שלישי נפגשים לשעתיים של ה-BPM הכי מעניין בסקאלה שלכם, ברדיו כל רמת השרון, 106FM.org, גם באינטרנט, 106.FM, לא נקודה, 106FM.org, כן, כן. גם זה קורה מדי פעם. בכל אופן, אתם יכולים להיכנס אלינו לצ'אט, להתחבר פה בכל יום ג' היום כאן, ומוצאי שבת שידור חוזר בקליק to dance.co.il, תחנת הדאנס הראשונה בישראל, וזה קורה בכל מוצא שבין חצות לשתיים בלילה. אם במקרה פספסתם את השידור של היום בתחנת הים שלנו, מעבר ששפם, לי קוראים גיא סלמה, אתם יותר ממוזמנים להתחבר אלינו עד חצות היום. שעתיים של מוזיקה מאוד מאוד מעניינת, הרבה דברים חדשים מחכים לכם כאן במהלך השעתיים הקרובות. שבוע הבא נערך כאן את אוניקס, יניב גולד, ביוניקס, רקורדס, שחוזרים לפעולה אחרי כמה שנים של הפסקה. אחד מהוותיקים, עמודי התווך, יש לומר, חלק ב', כרך ב', בסצנה. הוא יתארח כאן בשבוע הבא, סוף החודש יתארחו כאן דליריוס, איתם פתחנו את התוכנית היום. 4-play remix לדנס פלו של דליריוס. ה-4-play כמובן הרכב צד של דליריוס, זה אנחנו נדבר איתם כשהם יהיו כאן. זה יקרה בסוף החודש, כמובן, אז שבוע הבא אנחנו אומרים לכם שוב, אוניקס כאן בלייב, שיק את האלבום החדש שלו מבית ביוניקס, ואחר כך דליריוס, אומגה, גם איתכם. זה פרקים סלייטרק, קצת פרוגי וניחוח פולון גואה כזה, בסדר שיהיה. עד חצות, נותנים לכם בראש, לקרואים גיא סלמה, שערו חוברים, הולך להיות מעניין, מעולה. הבית. 106 FM, כל רמת השרון. We'll be right back. אתם מחוברים אל BPMFM ב-106FM.org, הכי קרוב אליי לבית. שמענו את רוקי עם The Night of the Five Times, וזה גם כן רוקי עם פריוריטי, אבל אירוספייס, גיא שנטי, רימיקס. שעה ראשונה מתוך שעתיים ברדיו שלכם, התוכנית שלכם BPMFM. אם אתם רוצים להצטרף אלינו לקבוצה הגדלה שלנו בפייסבוק, אתם יכולים לעשות כך. נורא נורא פשוט, אתם עושים את זה, אתם שתכנסים לפייסבוק, מקישים BPMFM, מקליקים, מקישים, מקליטים, גם אפשר. ואנחנו, אתם יודעים, אתם מגיעים אלינו, מצטרפים לקבוצה, ואנחנו כבר מהשבוע מעדכנים גם מה קורה במסיבות בכלל בעולם ובכלל, וגם מה קורה בתוכניות העתידיות, גם כאלה שהיו לינקים אם אתם רוצים ודברים כאלה. תמצאו הכל בקבוצה שלכם, עוד מעט משהו משודרג מחכה לכם לחברי הקבוצה הנוכחית של BPMFM, זה מובטח, עובדים על זה, הייתה ברומחות. שער שלנו תוך שעתיים, כמו שאמרנו, אירוספייס לרמיקס, לפריוריטי של רוקי. פרוגרסיב על גבול העתק. 106 FM, כל רמת השרון. BPNFM, בתכנית שלכם, ב-106FM.org, הכי קרוב אליי לבית. מיד נהיה סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים. נזכיר לכם, גם במוצאי שבת אנחנו עוברים בשידור ככה מגניב, ואליכם באינטרנט, ב-clicktodesk.co.il, תכנת הדאנס הראשונה בישראל. וקוראים גיא סלם, אתם מוזמנים להישאר לעוד שעה נוספת. עכשיו גובלין יחד עם פיקסל, עם טרק שאין לו עוד שם, אבל הוא הכי נמוך כרגע בארסנל של גובלין. סליחה, של פיקסל. גובלין יש לו מוזיקה נמוכה, כמו שהספקתם כבר לשמוע כאן בתוכנית מספיק פעמים. היום בערב הוא מנגן בהרצליה פיתוח, דרך אגב, אם אתם אוהבים מוזיקה של פיקסל וכאלה וכאלה. כן, כן. מיד נהיה סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים, אנחנו נחזור לכם מיד לעוד שעה נוספת, קצת פסיכדליה לקראת הפולון שמגיע לכם בשעה השנייה, כמו בכל תוכנית. מזכיר לכם שבשבוע הבא אנחנו מארחים כאן את יניב גולד, אוניקס, חוגג אלבום חדש, משיקות הוכנה אצלנו בתוכנית, ושבוע לאחר מכן נתארחו כאן גם דליריוס צ'ומפי יגיע לכאן. יכול להיות שגם אריק, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. בפייסבוק אנחנו ב-BPNFM, אתם יודעים, נכון? קליק איט, BPNFM on the Facebook. On Facebook. On the face. מיד שעה שנייה, שערו מחוברים לרדיו שלכם, רדיו חינוכי קהילתי בשיתוף כל ישראל, כל רמת השרון. וגם במוצא, קליק טו דנס co.il. תחנת הדאנס הראשונה באינטרנט, עשו לכם שמח. שתיים, בחצות. BPM FM. BPM FM. BPM FM.